हमें कोयले के विषय में कैसे मालूम पड़ा? 13वां भाग 14 अध्याय औद्योगिक क्रांति। कोयले के साथ एक समस्या और भी थी। यह कहना सरल नहीं था कि वो जलेगा। पदार्थ ज्वलनशील होने पर भी जलाने में कठिन हो सकता है। कोई विशेष पदार्थ जलाने के लिए कठिन अथवा सरल है, इस बात पर निर्भर है कि पदार्थ किस दशा में है। ज्वलनशील पदार्थ विभिन्न स्थानों पर अधिक वायु के प्रवेश होने पर अधिक सरलता से जलना प्रारंभ कर सकता है। लकड़ी के ठोस टुकड़े का जलना शुरू होना कठिन है, परंतु यदि तुम इस ठोस टुकड़े को पतले छड़ियों में चीरो, वायु उन सभी छड़ियों की सतह तक प्रवेश कर जाएगी। मूल टुकड़े की अपेक्षा छड़ियों का जलना अधिक सरल होगा। लकड़ी का बुरादा और भी अधिक सरलता से जलना प्रारंभ कर देगा। लकड़ी के कार्बन परमाणुओं की अपेक्षा हाइड्रोजन परमाणुओं को अधिक सरलता से जलाया जा सकता है। ईंधन में कार्बन का प्रतिशत जितने अधिक होगा उतना ही उसका जलना कठिन होगा। तथापि एक बार यह जल गया तो फिर वो जलता रहेगा, क्योंकि लकड़ी के कोयले में लगभग संपूर्ण कार्बन है। लकड़ी के जलन की अपेक्षा इसका जलना प्रारंभ होना कठिन है। क्या कभी तुमने मांस या मछली के टुकड़े अथवा कबाब को भूनने के लिए आंगन में किसी को लकड़ी के कोयले की आग को प्रारंभ करते हुए देखा है? तुम देख सकते हो कि वह लकड़ी के कोयले को जलना प्रारंभ करने के लिए पहले कागज जलाएगा, अथवा इसको प्रारंभ करने के लिए वह ज्वलनशील द्रव को लकड़ी के कोयले के ऊपर डालेगा। कम से कम लकड़ी का कोयला छिद्रयुक्त होता है। इसमें इतने छोटे छिद्र होते हैं कि उन्हें देख नहीं सकते। वायु इन छिद्रों में प्रवेश कर सकती है तथा लकड़ी के कोयले के भीतरी भाग में पहुंच जाती है। लकड़ी के कोयले की अपेक्षाकृत पत्थर का कोयला कठोर होता है तथा उसके समान छिद्रयुक्त नहीं होता है। अतः पत्थर के कोयले को जलाना प्रारंभ करना और भी अधिक कठिन होता है। पत्थर के कोयले की आग शुरू करना काफ़ी कठिन होता है। फिर भी कभी कभी पत्थर का कोयला जलता है। संभवतः कैंप फायर प्रारंभ करते कोई पत्थर के कोयले का टुकड़ा कैंप फायर में पड़ गया हो। हो सकता है कि कुछ पत्थर के कोयले के टुकड़े आग जलने वाली जगह पर पड़े रहे होंगे।